บผมต้องดูดีทั้งสระทั้งหวีหาสีมาย้อมจะย้อมทาด้วยน้ำมันอบนวดทุกวันดูเท่เข้าทีผมต้องแบบนี้จัดทงจัดหวีต้องรอทั้งปีเออผมรักผมของผมจัดทรงผมย้อมผมย้อมสีผมพังผมป๊อปผมร็อกผมยืดตรงออกสกินเฮดเฮฟวี่ผมอยากละให้ผมดูดีเลยย้อมใส่สีทำสีให้ผมสวยผมเปลี่ยนสีใส่อะไรแล้วดีช่วยบอกทั้งมะกรูดทั้งดอกอัญชันเอามาบีพันแถมมะขามดีกว่าผมยังไม่สวยผมจักคนหวยต้องย้อมผมทั้งปีผมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีดูเอาเสื้อขาวเป็นหย่อมหย่อมผมหาสีมาย้อมผมไม่ยอมแล้วให้ผมเปลี่ยนสีมันเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อเลยผมอยากละให้ผมดูดีและย้อมใส่สีทำสีให้ผมสวยเออพออย่างชวนผมเปลี่ยนสีใส่อะไรแล้วดีช่วยบอกผมด้วยทั้งมะกรูดทั้งดอกอัญชันเอามาบีบคั้นแถมมะขามดีกว่าผมยังไม่สวยผมจักคนหวยต้องย้อมผมทั้งปีผมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีดูเอาสีขาวเป็นดำดำผมไม่ยอมแล้วให้ผมเปลี่ยนสีฮะทำอะไรซะเลยดีไหมเพิ่งยอมมาแล้วก็เปลี่ยนสีอีกแล้วไม่น่าเชื่อ